Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 23 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. W nowym dniu, w nowym tygodniu stajemy na wysokości zadania, a o tym, że będziemy stawać na wierzchołku jednym z najwyższych na świecie, jeszcze będziemy mówić oczywiście kilkukrotnie. No a dziś, proszę bardzo, pani Iwona Znysy. No i zaczynamy kolejny tydzień. Ciepło, sucho, można przemieszczać się na rowerku. Na razie jeszcze do pracy, tak mniemam, ale później być może i jeszcze w trakcie urlopu też można. Pan Kajo z nami, gorąco pozdrawia. Pan Łukasz wraz z wesołą rodzinką i pani Jania, i Daria, i Gabrysia, i Sandra. Wszyscy to codziennie boksujący się z poranną rzeczywistością teraz właśnie w drodze na wymarzony urlop. No i jeszcze z drogi nad morze, cała rodzina i pan Karol, a również z uśmiechem na twarzy witają tenże nowy dzień. No jak na urlopie, to i poniedziałek niestraszny. Jest i słucha i pozdrawia i serdecznie nawet pozdrawia pani Ola z Miedzechowa. Bardzo serdecznie dziękujemy za te sygnały życzliwości od państwa. 5 minut po godzinie 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ma być pogodnie, ale też i ma się chmurzyć, zwłaszcza na wschodzie i na południowym wschodzie. Miejscami przelotnie popada deszcz. We wschodniej połowie kraju możliwe burze, a najwięcej tychże opadów na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnięcie niezdecydowane, a na termometrach dziś temperatura wyrównana od 25 stopni na wybrzeżu, 26-27 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 28. Nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz Nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Właśnie rozpoczyna się nowy dzień. Pani Stanisława Celińska i Mija. Raz, dwa. No właśnie. Już z pięciu zrobiło się osiem. Osiem po piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami i o czym będziemy mówić. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczyna o 13:00 pracę nad pakietem ustaw sądowych przyjętych w ubiegły piątek przez Sejm. A przepisy nowelizują m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. A główna zmiana przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O 15:03 komisje sejmowe rozpatrzą nowelizację przepisów kodeksu wyborczego dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zmiany przewidują, że każdy okręg wyborczy będzie miał przypisaną liczbę co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Dotąd nie było liczby posłów przypisanych do danego okręgu, a głosy przeliczane były według innych systemów. Senatorowie zajmą się nowelizacją na posiedzeniu w tym tygodniu. Przypomnijmy, Sejm uchwalił zmiany w kodeksie wyborczym do Parlamentu Europejskiego w piątek. O 10:00 Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich spotka się na posiedzeniu niejawnym. Decyzje komisji mają dotyczyć stołecznych nieruchomości przy krakowskim Przedmieściu 35, Królewskiej 39 i Odolańskiej 7. O 13:00 rozpocznie się konferencja prasowa ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. W związku z podpisaniem umowy na projekt i budowę odcinka autostrady A1 Częstochowa-Tuszyn od węzła Częstochowa-Północ-Rząsawa do granicy województwa łódzkiego, to spotkanie odbędzie się na terenie budowy węzła Częstochowa-Północ. Nowy selekcjoner piłkarskiej kadry narodowej Jerzy Brzęczek spotka się dziś z dziennikarzami. Konferencja prasowa następcy Adama Nawałki rozpocznie się o 12:30 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Jerzy Brzęczek ma przedstawić plany działania kadry na nowy sztab szkoleniowy reprezentacji. Polscy strażacy, którzy mają w Szwecji pomagać gasić pożary tamtejszych lasów, przygotowują się na miejscu do działań. Do miasta Sveg w środkowej części kraju wczoraj wieczorem dotarło 139 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 44 pojazdy. Dziś zamierzają wkroczyć do akcji, a po przybyciu wstępnie rozpoznano sytuację. W tym celu użyto śmigłowca. W lasach w Szwecji jest około 40 ognisk ognia. Do walki z ogniem prócz Straży Pożarnej skierowano także armię i obronę cywilną. Zapowiedzi z tego, co dziś przed nami, oczywiście wiele w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. No nie chcę się zatrzymać ten czas, w poniedziałek tym bardziej, no. Choćbyśmy do niego mówili, śpiewali jakkolwiek, poczekaj. 11 po piątej. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem, przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, w modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, mieszkanie za rok, diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę. Hej, hej, hej, hej. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Włóczenie się po świecie. Odpowiedź na dziś w naszym cyklu Trzy na raz to od pana Roberta. Taki dzień włóczy kija. Kto to wymyśla? Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się i tak dalej. Sygnał od pana Mirka. No i mamy poniedziałek, kolejny dzień na nowe życie i nowe tworzenie inspiracji. Tego życzymy. A trzeci sygnał od pani Marzeny na tu i teraz, która to pozdrawia ze Skarżyska. 18 stopni. Ale wczoraj grali na męskim graniu. Tylko dlaczego tak krótko? O tym jeszcze będziemy mówić. Wieści festiwalowe i koncertowe. Rzecz jasna w porannej audycji zapraszamy do trójki. Będę miał wielką przyjemność jeszcze spotkać się z Państwem i kilka słów na temat muzyki i zapowiedzi koncertowych przedstawić. No a teraz wracając do muzyki, oczywiście pamiętamy o poczekalni listy przebojów trójki Panieneczki i Jabłoneczkę ostatnio na 49. W Chorwacji liczna brać także słuchaczy trójki na słuchu, co bardzo nas cieszy. Bardzo dziękujemy za sygnały. Człowiek na urlopie, znajomi, zdaje się, że starają się wprowadzić w maliny. To od pana Jacka, że niby skoki narciarskie się odbywały wczoraj. A odbywały się wczoraj, odbywały. No i wkręcali mnie też, że Polak zjechał na nartach ze szczytu K2. A zjechał Andrzej Bargiel i o tym rzeczywiście będziemy mówić. Idealnie koresponduje także krótki tekst od pana Rafała. By zatrzymać czas, a przynajmniej wrócić do tego, co było, należy użyć wehikułu czasu. czuwaj. Bardzo dobrze się składa, bo za chwilkę tego wehikułu użyjemy, także jeśli chodzi o kalendarz muzyczny. 20 minut po godzinie 5. Wszyscy przygotowani? Pora śniadaniowa. Dżem taki, że palce lizać. Tak to się układa życie w naszej budzikowej rodzinie, bo pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona w Katowicach jeszcze przed urlopem, te wyliczenia prezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu, no, a po urlopie pani Kasia obecna w drodze do fabryki, pierwszy dzień po cudownym urlopie. Baterie naładowane, dobrego poniedziałku, o właśnie, i takie nastawienie bardzo cenimy. 26 minut po godzinie 5 uruchamiamy nasz wehikuł czasu. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii z 23 lipca. I tak w 1829 roku zyskał miano ojca maszyny do pisania amerykański wynalazca William Austin Byrd z Mount Vernon w stanie Michigan. Właśnie 23 lipca 1829 roku opatentował pierwszą maszynę do pisania nazywaną wówczas typografem. To urządzenie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Patent na nie podpisał osobiście sam prezydent Andrew Jackson. 189 lat temu również zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie. Jest nazywany ojcem teatru polskiego. 176 lat temu urodził się Henryk Jordan, lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego w Polsce, twórca miejsc zabaw dla dzieci, tak zwanych ogródków jordanowskich. 76 lat temu zmarł Waldemar Pulsen, duński fizyk i wynalazca. Pierwszy zastosował w praktyce ideę zapisu magnetycznego, a skonstruował telegrafon. Pierwszy magnetofon, na który w grudniu 1898 roku uzyskał patent, a jego wynalazek znalazł szerokie zastosowanie w upowszechnianiu się radia. 67 lat temu zmarł Adam Sapieha, biskup krakowski, metropolita, kardynał i pełnomocnik Watykanu do spraw kościoła województw południowej Polski. 56 lat temu za pośrednictwem satelity Telstar nadano pierwszy program telewizyjny z Ameryki do Anglii i odwrotnie. 35 lat temu Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gaszenrum I, ten ośmiotysięcznik leżący w paśmie gór Karakorum na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin pokonali, wytyczając nową drogę południowo-zachodnią ścianą. Rok 1983. A 6 lat temu, w 2012 roku, zmarła Sally Ride, amerykańska astronautka, pierwsza Amerykanka w przestrzeni kosmicznej. Przypomnijmy, w 1983 roku odbyła lot na pokładzie wahadłowca Challenger. Rok później po raz drugi poleciała w kosmos. Zmarła w roku 2012. Pamiętamy w kalendarzu muzycznym o urodzonych 23 lipca. Dziś obchodzi urodziny wokalistka, piosenkarka szwedzka Titio. Dress pants. wieki tego nagrania nie słyszałem, ale właśnie ku temu między innymi kalendarz, by złożyć życzenia, tak jak tu przed chwileczką szwedzkiej wokalistce Titi, i by przypominać te nagrania może rzadziej prezentowane. Ot i kalendarium muzyczne w budziku. Minęła 5:30, za chwilkę wrócimy do wybranych wydarzeń z historii, także z historii muzyki, ale wcześniej prognoza pogody. No dobre informacje w większości, o tym pan synoptyk ma dla nas, że ma być pogodnie, choć będzie się chmurzyć, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie. Miejscami przelotnie popada deszcz na wschodzie, właściwie we wschodniej połowie kraju możliwe burze, a najwięcej opadów na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, a na termometrach w dzień od 25 stopni na wybrzeżu do 28 na Dolnym Śląsku. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tim Kellett, klawiszowiec i współzałożyciel Simply Red, kończy 54 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o angielskiej wokalistce Amy Winehouse. Ta artystka zmarła 7 lat temu. look across the border. And I think about all the things, why? And in my head I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Dziękuję za życzliwe sygnały, między innymi od pani Ani, bo i również jadąc na urlop, na wypoczynek nad polskie morze, miło wspominać artystów, także tych, którzy odeszli. No właśnie, tak jak przed chwileczką Amy Winehouse w 7. rocznicę śmierci. Tu wspólnie w nagraniu z Markiem Ronsonem. Za 19 minut 6. Pamiętamy o urodzonych 23 lipca. Pamiętamy w gronie najbliższych, przyjaciół, rodziny, ale także i w tej rodzinie muzycznej. I tak 57 lat kończy Martin Gore, brytyjski muzyk zespołu Depeche Mode. Reach out, touch faith. touch fade. Budzikowe kalendarium muzyczne. I jeszcze na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza Slash, także urodzinowo, na urodziny gitarzysty. 53. okrągłe. Mądrość ludowa, która to jak co dzień nadsyła nad pani Jalni z Gliwic, mówi: jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. No, będziemy się przyglądać uważnie, ale mądrości, jak wiemy, częstokroć się sprawdzają, a te właśnie ludowe, o, nie przesadzajmy, ale jednak. Za 11:06 czas na country w budziku prezentuje Korneliusz Pacuch. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. 64. album Johnny Cash'a, wydany przez Columbia w 1980 roku, nosi tytuł Rockabilly Blues, Texas 1955. To pewnie wspomnienie z młodości Johnny Cash'a, który już niby jeździł na tournée. W tym czasie on chyba dopiero zaczynał nagrywać, ale niech będzie takie wspomnienie. Rockabilly Blues, czyli smutne rockabilly. Piosenka powinna być rytmiczna i fajna, ale jest trochę trochę smutna. Mianowicie Cash jeździ po miejscowościach w Teksasie, koncertując oczywiście, i dzwoni do niej. Ona nie odbiera, może już od niego odeszła. On wymienia kolejne miejscowości, a ona nie odbiera. Może jak wróci do Tennessee, to już będzie wolnym człowiekiem, nie Teksańczykiem, tylko Tennesseańczykiem. Johnny Cash. Took a tour to Texas, and from Waco I called you. But day by day, no answer, and a big blue bonnet blue. I'm singing and they're dancing, but I'm feeling big deep bad. I'm Sweetwater Pete, and I'm Texas City sad. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blue. Keep on singing when you're lonesome to the bone. 10,000 happy people, but I'm San Antonio alone. One night stands and the man demands that I get up and go. I'm Odessa desperate at San Angelo low. The rhythm keeps me living, but have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blue. It's the same old tune in temple about the loving I ain't had. I'm getting Beaumont bitter and Amarillo mad. Giving up on calling you, cause you're evading me. I'm coming home, and if you're gone, I'm gonna be Tennessee free. The rhythm keeps me living, and have you heard the news? There's a sad song singer coming with the rock of Billy Blue. Korneliusz Pacuta, country w budziku jutro o zwykłej porze, a na budziku za 7:06. Liczę się mniej, liczę się. wszystkich jest tak samo względem okazji i szans. Niby jak wstanę odpowiednio rano, w końcu nadejdzie mój czas. Ale czuję jak rośnie we mnie potężny wróg, że mi kładą do głowy kolejny z tych bzdur. Może jestem naiwny, ale wciąż wierzę, że w końcu nadejdzie dzień tych, co liczą się. Ale że na nartach z K2, na nartach z K2, o tym za chwilkę będzie w serwisie. Cała góra barwinków ma do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękujemy za dziś. Za 4 minuty o 6 serwis, a po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg.